І зноў мы звязваемся з нашым карэспандэнтам Валерам Каліноўскім. Валер, ці можна ўжо казаць пра падсумаванне акцыі? Ну, і даць яшчэ рана, можна толькі сказаць, што падзеі з Кастрычніцкай плошчы перанесеныя на плошчу незалежнасці, таму што пасля перавыбарчага мітынгу на Кастрычніцкай плошчы Мікола Статкевіч заклікаў перадаць адозву мітынгу да цэнтральнай выбарчай камісіі, і ўсе ўдзельнікі акцыі пашыхтаваліся са сцягамі, з транспарантамі, пайшлі па ходніках уздоўж праспекта Незалежнасці да будынку дома ўраду. І зараз большая частка людзей ўжо тут згрупавалася, і чакаецца, што кандыдаты ад імя ўдзельнікаў мітынгу перададуць адозву ў цэнтральную выбарчую камісію. Якія пункты гэтай адозвы? Што там патрабуецца? Тры пункты. Уключыць у кожную камісію участковую прадстаўнікоў кандыдатаў на прэзідэнты, адмяніць датэрміновае галасаванне і падлічваць бюлетэні у прысутнасці, паказваючы кожны з гэтых бюлетэняў, каб людзі бачылі, што гэта так. Ну, карацей, прапануецца зрабіць нейкія захады, якія б змаглі выклікаць давер да вынікаў выбараў. Зараз дэманстранты паднімаюцца на помнік Владзіміру Леніну, я бачу, і спрабуюць, магчыма, паўтарыць, што было падчас мінулых выбараў, калі там з'явіліся бела-чырвоныя і белыя сцягі. Валер, напярэдадні гэтай акцыі гучалі даволі сур'ёзныя папярэджанні і з боку Міністэрства ўнутраных спраў, і з боку ЦВК, што нават у выніку сур'ёзных парушэнняў можа быць вынесеныя кандыдатам у прэзідэнты, якія заклікалі да гэтай акцыі папярэджання, або нават можа быць адменена іх рэгістрацыя. Як рэагавалі арганізатары гэтай акцыі Мікола Статкевіч і Віталь Рымашэўскі? Я задаў гэта пытанне ім асабіста, і кожны з іх гэта абсалютна не хвалюе. Як бы адрэагуюць улады, ці здымуць іх, ці не здымуць іх. Ну, а што датычыцца, скажем, міліцыі, то яна таксама ліберальна сябе паводзіць да ўдзельнікаў акцыі, кажа, што гэта ўсё хай разбіраецца ЦВК. Ну што, трэба пачакаць пасяджэння ЦВК. Ну, а ці ёсць шанцы, што нехта з ЦВК выйдзе, прыме гэтую рэзалюцыю? Я думаю, што ёсць такая магчымасць, відаць, нехто там дзяжурыць, гэта з аднаго боку, а з другого боку сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Завік сказаў, што сам пойдзе назіраць за гэтай акцыяй кандыдатаў на прэзідэнта.